کہ جب ان کو ان کے رب نے فرمایا کہ میری ہی حکم بردار بنو، میری ہی حکم بردار بنو، میرا حکم مانو، میری مانو، فوراً دیر نہیں لگی، سوچا نہیں کہ سوچ سوچ کے جواب دیں، فوراً عرض کی اسلمت لرب العالمین، تمام جہان کے رب کا جو تو ہی ہے حکم بردار بن گیا ہوں، تیری بات مانوں گا، جو تو کہے گا مانوں گا، ٹھیک ہے؟ اس واسطے کر کے چونکہ وہ میرا فرما بردار ہمیشہ کے لیے بن گیا، اس واسطے دونوں جہانوں میں رتبہ پا گیا، تو تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح خدا کی مانو نا، خدا کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا پیغمبر ہے، اور ان کی دعا سے یہ میں نے اس کو مبعوث کیا ہے، میں نے اس کی دعا قبول کر لی، تمہارے جد امجد کی دعا قبول کر لی، میں نے وہ پیغمبر بھیج دیا ہے، اب جو میں پیغمبر کو کہتا ہوں کہ تم ان سے یہ کہو کہ یہ تم اسے میرے کہنے کے مطابق تمہیں کہتا ہے تو مانو گا، اس کی زندگی نہ بنو نہ بنو، ٹھیک ہے؟ اور یہ اسلام دین اسلام ان دین عند اللہ اسلام جب تیسرے سفارے میں آئے گا، یہ دین اسلام، یہ وہ دین اسلام ہے کہ وصفا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، ہاں اس کے بعد انہی کلمات وصفا بہا، آدمی کدھر آ جائے، یہ کلمات اسلمت لرب العالمین، یہ کلمات، یہ آدمی کدھر آ جائے ہو رہی ہے، اس کے بعد انہی کلمات یعنی اسلمت لرب العالمین کا بار بار تاکیدی حکم دیتے رہے، یہ مانا یاد رکھو، بار بار تاکیدی حکم دیتے رہے، چچا نے مجھے مانا کرایا تھا، میں نے بھی رٹ لیا، یاد کر لیا، سمجھا سوچا کچھ نہیں کہ اس کا یہ کہاں سے مانا کر رہے ہیں، تو بیزاری میں نے کوئی نہیں پڑھی، اسی بیزاری سے جا کر کے انہیں میں پڑھی، وہاں لکھا کہ سجاد نے یہ مانا کیا ہے، بیزاری نے لکھا، بار بار تاکیدی حکم دیتے رہے، یہ سجاد کا مانا ہے، بہت بڑا مفسر ہوا ہے، انہی کلمات اسلمت لرب العالمین کا بار بار تاکیدی حکم دیتے رہے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو یہ حکم بار بار دیتے رہے، کس طرح؟ یوں، آگے تشریح اس کی، یوں دیتے رہے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، بنی جات میں تھا بنینا، جمع ہے نا، اور مضاف ہے یا متکلم کے، یوں جمع کر دے گیا، بنی یا، دونوں یا اکٹھی ہو گئی نا، تو پہلی یا کو دوسری میں ادغام کر دیا، بنی یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفا لکم الدین، اللہ نے تمہاری خاطر یہی دین اسلام چن لیا ہے، یہ دین اسلام چن لیا ہے، اس واسطے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اسلام پر ہی مرنا، یعنی یہ عقیدہ ہر وقت رکھو گے نا، جب موت آئے گی تو اسی عقیدے پر مرو گے نا، کسی وقت تم اس عقیدے سے ہٹنا نا، کیا پتا کہ جب تم ہٹ گئے تو موت آ گئی اوپر، تو پھر تو غیر اسلام پر تم مرے نا، اس واسطے کر کے تمام اسلام کا، اس دین کا، یہ عقیدہ جو ہے یہ ہمیشہ تمہارے دل کے اندر مرکوز ہو، یہاں تک یہ بات ہوئی، یہودیوں نے کہا دیکھ دیکھ دیکھ کیا باتیں کر رہا ہے، یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ تم مسلمان مرا، ہاں کوئی نہیں یہ وصیت کی، انہوں نے تو کہا تھا کہ یہودیت پر رہنا تو یہودیت پر مرنا، انہوں نے یہ کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ملوا ان کے اس سوال کا جواب دیتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون، اگر کہو کہ یعقوب نے تو یہودیت کی وصیت کی تھی، اس इस्लाम पर मरने की कोई वसीयत नहीं की थी तो भला ये तो बताओ, और ये उम्मा हो ये तो बताओ, तुम और तुम्हारे बाप दादे उस वक्त पास मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी, तुम कोई मौजूद थे उस वक्त जब मौत करीब आ गई, इल हाजरा याकूब अल मौत, जब करीब आ गई थी मौत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के और उस वक्त उन्होंने वसीयत की थी तो तुम पास मौजूद थे, तुम तो कोई मौजूद नहीं थे, क्यों झूठ बनाते हो पैगंबरों पर झूठ घड़ते हो। मेरे से सुनो, इस काल ने बनी है जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को फरमाया था माता बुदूला मिन बादी, उनसे पूछा यहाँ काला बना सारा, उनसे पूछा माता बुदूला मिन बादी, मेरे मरने के बाद तुम किसको पूजोगे, किसको पुकारोगे, हाजात में मसाइल में हल्ले मुश्किलात के लिए गायबाना माफो करत बाबू मुंह में ये साथ कहना पड़ेगा हजरत जी हर जगह, हाँ गायबाना माफो करत बाबू मुंह में हाजात में मुश्किलात में हल्ले मुश्किलात के लिए कराए हाजात के लिए गायबाना माफो करत बाबू मुंह में तुम किसको पुकारा करोगे। कालू उन्होंने आगे जवाब में क्या कहा था, ये कहा था ना बुदू इलाहा का, हम पुकारा करेंगे सिर्फ तेरे इलाह को, तेरा इलाह यानी इलाह आबाए का, यानी तेरे बाप दादों का जो इलाह है वही इलाह तेरा है ना, तेरे बाप दादो कौन से बाप दादे हैं, इब्राहिम इस्माइल इसहाक इनका इलाह, ये तो कई लोग हैं, याकूब का इलाह तो अलग है, इस्माइल का कोई इलाह अलग है, इब्राहिम का कोई इलाह अलग है, तेरा इलाह तो अलग है, नहीं इलाह वाहिद एक इलाह सबका एक इलाह है, ونحن له مسلمون, हम सिर्फ उसी के फरमाबरदार रहेंगे और किसी की न मानेंगे, सिर्फ अल्लाह की मानेंगे जो उसने हमें समझाया बस वही करेंगे। वो यहूदियों तिलक उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, यहूदी कहते हैं उन्होंने ये कहा था ना कि अब यहूदियों ने कहा जा जाओ हम पैगंबर जादे हैं, आखिर पैगंबरों की लाज खुदा ने रख ली है कि नहीं रख ली, पैगंबरों की औलाद जाए जहन्नम में और पैगंबर जाए जन्नत में, ये पैगंबर कह सकते हैं कि हमारी औलाद जहन्नम में कौन जा रही है, उन्होंने कहा कि हम पैगंबर जादे हैं दुआ से करके हम नहीं जहन्नम में जाएंगे, यहाँ सादगी मादगी नहीं चलती, हाँ फरमा सिर तो उम्मत हो खलत लहा माँ का सबक भलक उम्मा का सबक हो भला तुम अम्मा कानू या मलून, ये तुम्हारा कायदा गलत है, ये अकीदा है यहूदियों का, खुदा ने उसकी तद्दीद की है, यहूदियों का अकीदा है नजात मुतवारिस का, यानी वरासत नजात मिलती है, बाप नजात पा गया तो बेटा भी नजात पा गया, पोता भी नजात पोता भी नजात सब नजात ना जी, ये अकीदा वादा कर लिया उन्होंने और ये समझ बैठे कि खुदा ताला अपने इसमें पाक के दोपहर में और बतौर अपने दाल के बाप के हसनात औलाद की तरफ मुंतकिल करता रहता है, ये उनका सीधा है जूश इंसाइक्लोपीडिया, जूश इंसाइक्लोपीडिया जिल्द यानी सवा 447 ये उनका सीधा यहूद का उसमें दर्ज है। और इस्तिस्ना में भी मौजूद है लिखा हुआ, इस्तिस्ना एक हिस्सा है तौरात का, उसमें लिखा हुआ है मैं खुदा मंद तेरा खुदा हयूर खुदा हूं जो बाप दादों की बदकारी का बदला उनकी औलाद से तीसरी और चौथी पुश्त तक जो मेरा सीना रखने वाले हैं लेता हूं, यानी किया किसी ने भले कोई, ये भी उसमें लिखा। ان لوگوں کا. میں خدا کیا کہتا ہے لاتا سلوان دے تمہیں خدا پھر تو مسلم کل خلط لام آ کر سبق بلا تم آ کر سب تم وہ یہودیوں وہ تو تھی ایک بڑے شان والی جماعت امتوں تنوین تعظیم کی وہ تو تھی بہت بڑی شان والی جماعت قد خلق جو اپنے اپنے دور میں گزر چکی ہے اپنا اپنا زمانہ گزار گیا قد خلق اپنے اپنے دور میں گزر چکی ہے عام آ کر سبق ان کا کیا ان کو ملے گا ان کا کیا ان کو ملے گا والا کون ماں کا سبق اور تمہیں تمہارا اپنا کیا ملے گا یہ نہیں کہ باپ دادا نے جو کچھ کیا تو ہمارے لیے وہی ہوگا یہ غلط بات ہے عام آ کر سبق اس بڑی شان والی جماعت کو ان کا کیا ملے گا اور تمہارا کیا تم کو ملے گا تم جو کرتوت کرو گے اس کی سزا تم بھگتو گے یہ نہیں ہے کہ پیر زادی ہو نبی زادی ہو کہ تمہیں بھی جنت میں لے جایا جائے کل تم کو بھی شرک کرتے رہو غیروں کو پکارتے رہو ولا تسألون عما كانوا يعملون تم سے پوچھنا ہوگی اس کی جو کچھ وہ کرتے رہے تھے آگے وقالو سے شکوا شروع ہوتا ہے ہم نے کتنا سمجھایا ہے جناب خوب اچھی طرح بات سمجھائی کہ نہیں سمجھائی اور تو ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے چلو چھوڑو چھوڑو چلو چھوڑو ان کی باتیں نہ سنو بس یہودیت پر قائم یہودیت پر قائم ہو گے ہدایت پا جاؤ گے یہ تمہیں بتاؤں کہ کہاں بھیجا تھا ہدایت کرتا ہے تمہیں چھوڑو یہودی ہو عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو ہدایت پہلانا ہے نا ہدایت پہلانا ہے تو یہودی ہو ہدایت پہلانا ہے تو عیسائی ہو دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم نے اگر حکومت کا اختیار کرنا ہے تو ہمارے پہ آ جاؤ ہاں ہاں بڑے تعجب کا مقام ہے یہاں لوگوں کو تعجب کرنا چاہیے کہ کالو یہ شکوا کا ترجمہ میں سے کیا کرتا ہوں تعجب کا مقام ہے کہ اتنی وضاحت کر کے میں نے جو سمجھایا ہے اتنی وضاحت کے بعد پھر بھی یہود و نصارہ مسلمانوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ تم بھی یہودی ہو جاؤ عیسائی کہتے ہیں تم بھی عیسائی ہو جاؤ کہا تبو راہ راست پہ آ جاؤ گے یہ محمد تمہیں صحیح رستہ نہیں بتا رہا بس تم راہ راست پہ آنا ہے نا یہ ہوگی بن جاؤ جب بھی آؤ گے نہیں کہ جنت اللہ من کر بولا جنت اللہ خرید ہوئے ہوگا جو یہ ہوگی ہوگا عیسائی کہتے ہیں نہیں خود جنت اللہ من کر سارا جو نسارا ہوگا وہ جنت میں جائے گا وہ کوئی نہیں جانے گا چھوڑو نجات پانی ہے تو ہمارے ساتھ بن جاؤ جواب شکوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں نہیں تم نے اصلی دین توحید کو چھوڑ دیا ہے میں اس تمہارے دین پر نہیں آ سکتا کوئی ہدایت نہیں ہے بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ ہم نے تو راہ پکڑی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے تو راہ پکڑی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی حنیفہ جو ایک خدا کے ہو رہے تھے ابراہیم علیہ السلام تو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور تم ہو تم مشرک ہو تم خدا کو چھوڑ کر کے تم عیسیٰ کو پکارتے ہو عزیر کو پکارتے ہو مریم روح القدس کو پکارتے ہو اسماعیل کو پکارتے ہو ابراہیم کو پکارتے ہو تم نے کون سا راستہ ابراہیم کا اختیار کر رکھا ہے ابراہیم کو مشرک تھا ماں کانا من المشرکین وہ تو مشرک نہ تھا تو تم یہ شرک کرتے ہو غیروں کو پکارتے ہو عیسیٰ کو پکارتے ہو مریم کو پکارتے ہو اردو سے پکارتے ہو عزیر کو پکارتے ہو وہ بھی مشرک تھا میرا تو راستہ وہی ہے جو منت ابراہیم حنیفہ خدا کا ہو رہا یہ جواب دو اب روئے سفر مومنین کی طرف بھی کرتا ہے خدا تعالیٰ جل جلالہ من والے مسلمانوں دھڑلنے سے کہو اپنا عقیدہ ظاہر کرو روئے سفر مسلمانوں کی طرف ہو گیا بولو او مسلمانوں تم بھی ان کو یہی جواب دو جو جواب ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے دھڑلنے سے صاف کھلے میدان میں کھڑے ہو کر کے ان کو یہ کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون اعلان اعلان توحید مسلمانوں کہہ رہا ہے کہ تم بالکل میدان میں کھڑے ہو کر کے ان کفار کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کہو, یعنی کہ اندر گھر بیٹھ کر کے کہو, سیدھا لوگوں ان کے سامنے کہو, قولو مسلمان ہو تم بھی ان کو یہی جواب دو, آمنا باللہ ہم تو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں, وما انزل الینا اور اس پر بھی ایمان لا چکے ہیں جو ہماری طرف اترا ہے, یعنی قرآن شریف, وما انزل الی ابراہیم ہم اس پر بھی ایمان لا چکے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, اسماعیل علیہ السلام کی طرف, اسحاق علیہ السلام کی طرف, یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف جو اترا ہے اس سب پر ہمارا ایمان, وما اوذی موسیٰ و عیسیٰ اس پر بھی ہمارا ایمان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا ہے, یعنی ہمارا ایمان تورات پر بھی آیا ہے, ہمارا انجیل پر بھی ایمان ہے, وما اوذی النبی یوں نبی ربہما اس پر بھی ہمارا ایمان جو دوسرے نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے اترا تھا ان کو دیا گیا تھا, لا نفرقو بین احد منہم ہم تو ان نبیوں میں سے کسی ایک میں بھی کسی طرح کی جدائی نہیں سمجھتے, ہم سب کو مانتے ہیں, سب کو نبی مانتے ہیں, سب کو پیغمبر مانتے ہیں, کوئی فرق نہیں کرتے, اگر موسیٰ کو مانتے ہیں تو عیسیٰ کو مانتے ہیں, محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, اور تم صرف اس موسیٰ کو مانتے ہو, عیسیٰ کا انکار کرتے ہو, محمد کا انکار کرتے ہو, جو عیسائی ہے وہ حضرت محمد کو نہیں مانتے, موسیٰ کو نہیں مانتے, ہم ایسے نہیں ہیں, کوئی فرق نہیں کرتے, ہم سب کو مانتے ہیں, برابر مانتے ہیں, یہ بات الگ ہے نفس سے ماننے میں کہ سب کو ہم مانتے ہیں, باقی مدارس کی بات ہے, فضائل کی بات ہے, صرف رسول فضل اللہ آباد ہم الباد ملک الفضل اللہ آباد النبی بن الباد ہے, ٹھیک ہے نا, فضیلت اور چیز ہے, مگر فضیلت سے ایک کا انکار تو نہیں نا لازم آتا, مانتے ہیں ہم سب کو ہیں, وہ بال کو بال پر خدا نے فضیلت عطا فرمائی ہے, وہ فضیلت بھی ہم اجمالی طور پر فضیلت کہتے ہیں, ہم یوں بھی نہیں کہتے فلانا گھٹیا ہے تو فلانا بڑھیا ہے, یہ توحید لازم آتی ہے اور توحید پیغمبر کی کفر ہے, ونحن له مسلمون یہ آخری مقصودی جملہ ہے, مانتے ہم سب کو ہیں, یہ سب تم کہتے ہو پیروں فقیروں کے منکر ہیں, اب وہ کسی سیاست میں آ کر نہیں بولتے, یہ تو ہمیں سیکھانے میں نہیں پڑتا, ہمیں سیاست بھی ایک ہوئے ہوئے جو اردو اور عیسائی ایک ہوئے ہوئے سیاست کی وجہ سے, کہ مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے نہیں, ان کے ساتھ آئے تم بناتے رہو ان کو, یا خاص کسی وجہ سے ادھر کو بھی تباہ بنا لیتے ہیں, مجھے طریقہ کرنے کا اختیار کرنا پڑتا ہے, مقصودی فکرا ہم ان سب کو مانتے ہیں مگر ان کو پیغمبر مانتے ہیں اور وہ جھکاتے ہیں صرف ایک اللہ کے آگے جھکاتے ہیں, ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے, مانتے ہیں ہم پیغمبر مانتے ہیں, یہ نہیں کہو یہ گستاخ ہیں, جیسے ہم بات کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے آگے جھکاتے ہیں, ہم کسی نبی ولی پیر فقیر کی طرف ہم نہیں اپنے سر جھکاتے, ایسے کوئی گستاخ ہیں کہ پیر فقیروں کو نہیں مانتے, بھائی یہ بات ہے مانتے ہم سب کو ہیں, مگر نحن له مسلمون ہم اسی ایک خدا کے فرما بردار ہیں اور وہ جو حکم دیتا ہے پیغمبروں کو ہم وہی مانتے ہیں, یہ مقصودی فکر آئی ہے, ہم ان کو خدا نہیں مانتے, خدا ہم اس ایک ہی کو مانتے, پیروں فقیروں کو نہیں مانتے, یعنی ہم ان کو خدا نہیں مانتے, پیر کو پیر سمجھتے ہیں, ولی کو ولی سمجھتے ہیں, نبی کو نبی سمجھتے ہیں, مگر خدا نہیں سمجھتے, ان کے آگے سیدھا نہیں کرتے, ہم ان سے حاجات مسائل تکالیف یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کو ہم ان سے نہیں مانگتے, اور ان کی زندگی میں ہم یہ کہتے ہیں یا حضرت دعا کرو یہ جائز ہے, زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے تھے لوگ, حضرت بڑا کاف بڑا ہوا ہے, دعا کرو ہم بھی دعا کرو, آپ بھی دعا کرو, مجھے دعا کی ضرور کریں, یا حضرت آپ میرے حق میں دعا کرو, ایک عورت آ گئی مجھے بندی ہو جاتی ہے, بندی ہو جاتی ہے, آپ میرے ہاتھ میں دعا کرو, ملکی نہ رہے, کہا کہ اگر اسی حالت میں رہے تو یہ جنت مل جائے گی, مل جائے گی اور تمہارا فرمان ملے گا, کیونکہ تکلیف ہے, ایک قرض ابھی چپ جائے تو اس کا بھی درجہ ہے, صبر کرے تو صبر کر, پہلے حضرت صبر کرتی ہوں, جنت ملتی ہوں صبر کرتی ہوں, بات ہے یہ ہوا اگر میں ننگی نہ ہو جاؤں ننگی جو جاتی نہیں ہے اگر بھی بات ہے مہربانی فرمائی کیونکہ اگر ہو بھی جاتی تھی تو وہ کپڑے مہنگے کہتے تھے اور اسی طریقے سے میں نے دعا جمع کی ہے جی جس میں میرے دوست کی جو ہے میں نے حضرت کی زندگی میں جن جن لوگوں نے حضرت کی دعائیں کروائی زندگی میں دعائیں کرائی اور جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہو گئے پھر ان کی قبر پر کوئی نہیں آیا جو حضرت سے دعا کراتا ہوں کافی پڑے مگر حضرت کے پاس کوئی بھی نہیں آیا تو دعا کروائیں جس وقت باہر جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر گئے حضرت عباس کو لے گئے حضرت عباس دونوں حضرت کی قریبی ہیں چچا ہے یہ بھی دعا کریں گے ہم بھی دعا کریں گے اگر کسان کی نسبت رشتے کے لحاظ سے بھی ہوئی تو ویسے بھی مسلمان موحد ہوئے ہے جی وہاں لے گئے یا ہماری دادا پہلے تو مزدور ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ ہم آتے تھے دعائیں کرتے تھے تو قبول کر جاتا تھا اور کہاں دور ہو جاتا تھا یا اللہ مہربانی فرما تو اور تو ہمارے پاس ہے کوئی نہ حضرت کی ذات تو ہے کوئی نہ یہ ان کا چچا ہے اس کو ہم ساتھ لیا ہے یا ہماری تارا ہے تو اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا بولو یا عباس عباس کر دعا تو عباس آ گئے یا اللہ میں کوئی چیز تو ہو نہیں یوں ہی میری نسبت تو حضرت جتا کوئی نس بھی ہے تو مجھے ساتھ لیا ہے یا اللہ تو آپ دیکھتا جانتا ہے سب کچھ کرتا ہے بلائے مہربانی فرما دے تو سارے دعا کر رہے ہیں عمر بھی دعا کر رہے ہیں سارے ان کی فوج دعا کر رہی ہے حضرت عباس دعا کر رہے ہیں اللہ نے سن لیا مگر حضور سے جا کے کسی نے دعا کی اس کے بعد سامنے نہیں کی تعبین نہیں کی تب تعبین نہیں کی کسی نے کی زندگی میں دعا سے کروائی جا سکتی ہے مگر وفات کے بعد کوئی دعا کسی نے کی بنا ہم لگو مسلم تو بکواس ہے تو بالکل جھوٹ موضوع من غلط لاہور والا کون ہے مشکا شریف ہر سال پڑھاتا ہوں ایک دو سال ختم نہیں ہوئی مشکا دے گلاب لکھا ہوگا وہ مشکات المسانی نہ ہوگی وہ مشکات الظلمات ہوگی اچھا جی دیکھو جی وضاحتی بیان تمہارے سامنے کروایا نا مسلمانوں کھول کر کے اپنا عقیدہ پیش کرو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اب تمہاری اس وضاحتی جواب کے بعد یہ جو وضاحتی جواب تم نے دیا ہے اور میدان میں کھڑے ہو کر کے ان کفار کے سامنے انہوں نے اعلان کیا ہے تمہارے اس وضاحتی جواب کے بعد اب بھی اگر یہ لوگ ان چیزوں پر ایمان لائیں ما آمن تم بھی جن پر تم ایمان لائے ہو اگر یہ بھی انہیں چیزوں پر ایمان لائیں حق دیکھتے جاؤ تو یہ صحیح راہ پر آ گئے بالکل ایسا ایمان یہ ایمان کس کا ہے جی اردو کون ہے مومن رسول کون تھے صحابہ تھے تو صحابہ کا یہ ایمان ہے کہ نا صحابہ نے یہ اعلان کیا کہ نا خدا نے فرمایا کل تم یہ اعلان کر دو تو یہ صحابہ کا جو ایمان ہے یہ ایمان اگر وہ بھی رکھتے ہیں تو اس ایمان میں یاد ہوگا کہ یہ ایمان اگر وہ رکھتے ہیں وہ کدے تو پھر تو وہ راہ پر آ گئے ہیں اگر ان کا ایمان یہ نہیں جو صحابہ کا ایمان ہے میرا ہے وہ فلحال یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابہ میں اجارے حق ہے کہ نہیں وہ بھی کہنے والے ہیں جو کہتے ہیں صحابہ میں اجارے حق نہیں ہے وہ بھی کہنے والے ہیں آج کل موجود ہو گئے ہیں تو اب یہاں سے قرآن سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ میں اجارے حق ہے پہلے بھی ثابت ہوا تھا آمنوا کما آمن الناس خدا نے وہاں بھی کہا کہ صحابہ میں اجار ہیں کہ اس معیار پر تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا ہے نہیں تو کوئی تم مومن نہیں ہو یہاں بھی یہ کہا کہ اگر یہ ایمان لائیں گے جیسا ایمان ان کا ہے صحابہ کرام کا ہاں فقط یہ تو پھر تو صحیح راہ پر آ گئے جس کو میں یار قرار دو آپ میں ان کا بلو اور اگر اس عقیدے سے بار برابر بھی انحراف کریں گے سر ہوں تو بال کا بھی سرا جو ہے اتنا بھی انحراف کریں گے پھر نما ہوں گے کام تو سمجھ لو کہ یہ لوگ ماں تمہاری ضد میں یہ کام کر رہے ہیں زندگی ہے پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے پھوٹ جائے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں آج کل مسلمانوں میں پھوٹ ڈال رکھی ہے انہوں نے خدا کیا کہتا ہے انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ رنگ ہمارا شکار کا فروٹ ہے, شک سے ہے, شک شک میں نے چیرنے کے ہوتے ہیں یہ نا, چاقو شاک چیرنے والا, چاقو چاک وہ جو دوسرا ہے اس کو وہاں میں بدل دیا, چاقو بن گیا, چاقو کا چاقو بن گیا, ٹھیک ہے نا, یہ خاطر ہوتا ہے چاقو چاقو کا چاقو, جیسا حاج تو دوسرا جین جو ہے نا وہ شک تو پڑتے نہیں نا فارسی لوگ, اس واسطے کر کے اس دوسرا جو جین ہے جس کے اندر شد ادغام کیا گیا ہے اس کو یہاں سے بدل دیا, حاج کا حاجی بن گیا, اس میں شاک کا شاکو بن گیا, وہاں یہ سے بدلا یہاں وہاں سے بدلا, چاقو تو شیر کو چے سے بدل دیا چاقو, ٹھیک ہے جی, اس کا مطلب ہے چیرنے والا, ہاں تو اسے چیرتے ہو نا خربوزے تربوزے وغیرہ, اس بات سے اس کو شاکو چاقو کہہ لیں گے, اچھا جی ٹھیک بات ہو گئی نا جی, وہ گویا کہ زندگی ہے اور حاضر حاضر مارا ہم نے زندگی کیا ہے, فسیق بھی کہوں گا بس, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح زخل, روح زخل اب حضرت کی طرف ہے, روح زخل بدلتے رہتے ہیں حضرت جی, سمجھا نا جی, پہلے صحابہ کرام کی طرف روح زخل تھا اب حضرت کی طرف روح زخل ہوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ان کی شرارت سے خدا کا حفظ و امان کافی ہوگا, یکفیکم اللہ, اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے گا, کوئی تیرا بگاڑ نہیں سکتے, وہ کیوں, وہ ہو سمی اولادی, وہ سب کی سنتا ہے, سب کی نیتوں سے دانا ہے, وہ ٹھیک ہوگی بات, ہو یہ سمجھایا جا رہا ہے, روح زخم بدلتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ تجھے ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے گا, ٹھیک ہو گیا جی, اب ایک اور بات ہے, وہ کہتے ہیں عیسائی لوگ, اب عیسائیوں کی طرف منہ کر کے اب سمجھانا ہے, عیسائی لوگ بپتسما دیتے ہیں, بپتسما یہ ان کا لفظ ہے اپنی زبان کا, عربی میں استباغ کہتے ہیں, بچہ جو پیدا ہوتا ہے کسی عیسائی کا تو ایک نہلانے کے لیے ایک برتن ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی رنگ ڈال دیتے ہیں اور وہ کچھ پڑھتے ہیں, وہ اپنی زبان میں جو دعائیں ہیں ان کی وہ پڑھتے ہیں اور اس بچے کو اس پانی سے نہلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں بس یہ اب بچہ جو ہے نا یہ پکا عیسائی ہو گیا, اب یہ دوسرے مذہب پر نہیں جائے گا کیونکہ یہ بپتسمہ لے لیا اس نے, اس کے لیے خاص خاص عبادتیں ہیں دعائیں ہیں, وہ مانتے ہیں وہ عبادتیں پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کو نہلاتے ہیں, وہ پڑھتے پڑھتے نہلاتے ہیں, ہم تو کلمہ شریف پڑھتے ہیں جی, مطلب بچے کو نہلا دیا اذان کہہ دی اس کے کان میں, ہے نہیں یہ مسلمانی ہے, وہ کہتے ہیں مسلمانی, مسلمانی تو مسلمانی ایک اور چیز ہے, خطرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانی ہے, خطرہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں مسلمانی ہو گئی ہے اس کی, اس کو مسلمانی سمجھتے ہیں, اور وہ جو عیسائی ہیں نا وہ عیسائی پورا اس کو سمجھتے ہیں, اس پانی رنگے ہوئے سے اس دعائیں پڑھ کر کے نہلاتے ہیں تو کہتے ہیں بس اب یہ عیسائیت ہو گئی, یہ مسلمانی ہو گئی تو وہ عیسائیت ہو گئی, انڈیا کا پکا عیسائی ہو گیا, یہ اب دوسرے مذہب پر نہیں جائے گا, وہ کہتے ہیں ہم نے تو بپتسمہ لے رکھا ہے, ہم تو رنگے گئے ہیں عیسائیت میں, اب تم کیا ہمیں ہدایت دیتے ہو, ہے نہیں, تو اے مسلمانوں تم ان سے کہو صبغت اللہ, وہ رنگ تو تم دیتے ہو نا, تم اپنے ہاتھوں سے رنگتے ہو اس کو, وہ رنگ تو ختم ہو جاتا ہے, وہ دل میں اثر تو نہیں نہ کرتا, وہ رنگ جس کو خدا ہدایت دے دیے, کئی عیسائی مسلمان ہو گئے, وہ تم نے اس کو بپتسمہ نہیں دیا تھا, حضرت علی کو بپتسمہ نہیں دیا تھا اور عیسائیوں کو بپتسمہ نہیں دیا تھا جو مسلمان ہو گئے, وہ یہ بپتسمہ خدا نے دیا ہے, ان سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں, کہو ان کو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں, اللہ نے جو ہمیں رنگ دیا ہے ہمارے دل کو ایمان کے ساتھ رنگ دیا ہے, یہ ایسا پکا رنگ ہے, کہ مرتے دم تک ہی نہیں یہ نہیں رنگ اتر سکتا. ٹھیک ہوگی بات ہو سن. یہ ان کے رنگ کے مقابلے میں یہ بات کہی گئی ہے. تقابل کے علم سے تشاکل ہے. جیسے خدا نے وہاں فرمایا تھا انما نحن مستعجلون قال خدا نے فرمایا اللہ یستعجل. ہم تقابل میں بات کہی ہے. اس طرح یہاں تقابل میں بات کہی گئی ہے. عیسائیوں کے اس عمل کے تشاکل سے یہ فرمایا سبغت اللہ یعنی دین اللہ. بخاری شریف امام بخاری نے اپنی کتاب التفسیر بخاری میں لکھا ہے صفحہ 643 سبغت اللہ یعنی دین اللہ. ہوا فطرت اللہ اللہ کی فطرت جو پہلے سے قائم ہے پیدا ہوتے ہی وہ فطرت خدا کی فطرت اللہ پیدا ہوتے ہی جو کہا تھا علی رسول ربکم وہ فطرت ہے نا جو بلا سب نے کہا تھا پیدا ہوا تو اسی فطرت پر پیدا ہوا اسی فطرت پر جو پہلے اقرار کیا تھا اس نے اس کو کوئی اور دوسری نہیں سوچی تھی وہاں عالم ارواح میں یہاں آ کر کے برباد ہوا ہے لوگوں کی صحبت میں رہ گئے. یہ جو ہے پیدا ہوتا ہے کل موجود ہی ہوں یا تو ہلا فطرت الاسلام جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت الاسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب وہ سوسائٹی ماں باپ یا سوسائٹی بھی ماں باپ ہی کا کام کرتی ہے نا بلکہ ماں باپ سے زیادہ کام کرتی ہے سوسائٹی. جس سوسائٹی میں بیٹھو گے سوسائٹی میں بیٹھے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. ماں باپ ہوئی حفیظانی ہی اور یونسرانی ہی اور یہ مجسانی ہی ان کے ماں باپ جو ہے نا وہ ہوں یا سوسائٹی ہو. اب اباہ سے بڑا عام کر لو نا یا ویزانی ہی یہودی مجھے یہودی بنا دیتے ہیں عیسائی مجھے عیسائی بنا دیتے ہیں مجوسی مجھے مجوسی بنا دیتے ہیں شیعہ مجھے شیعہ بنا دیتے ہیں. ہاں بخاری کا سب اچھی ہے سب کہاں گیا وہی ادا اڑ جاتے ہیں. میں اپنی کام میں لگا ہوں. ہاں 643 سب میں لکھا ہوا فطرت اللہ اللہ نے اسی دین کو فطرت اللہ کہا ہے نا. فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الا دين الله ودين الله فطرت اللہ ہے. ساری کڑیاں مل جاتی ہیں نا. غریب القرآن صفحہ 64 فطرت اللہ وکیلا اور ملک تو روحانیہ روحان کا کیا نام ہے ملکا اور حال جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. ہاتھ رکھتا ہے ہاتھ رکھتا ہے اچھا تمہارا میرے خیال اوپر کیسا ہوتا نچلا اوپر کوئی نہیں ہوتا ہے بارہ ایک جس ہم نے نکال دی نا ایک دن نکالے پولیا ختم ہو گیا کہ نہ ہوا اسی طریقے سے ایک دن نکل آئیں گے نا اب آگے آپ سارے قرآن ہمیں تو ایک دن نکال دی بارہ یہ قاعدہ نہیں پھر ہم ایک اور بات کہتے ہیں بات میں بات آ گئی ہے موقع تو نہیں ہے بات کا مگر یہ ایک لفظ آ گیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی حضور پاک کی زندگی اور حضور کی زندگی کا فرق کوئی نہیں اور موت کا ان کا کوئی فرق نہیں زندگی میں دیکھو اس دنیا کی زندگی میں ابو جہل زندہ تھا کہ نہیں تھا تو حضور بھی زندہ تھے کہ نہیں تھے حضور کی زندگی میں ابو جہل کی زندگی میں فرق کوئی نہیں ہے حالانکہ اس دنیا کی زندگی تھی اس دنیا کی زندگی میں ابو جہل کی زندگی کہاں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہاں اس کی مشرکانہ زندگی کافرانہ زندگی بےمانت اور حضور کی سکری زندگی یعنی توحید کی زندگی تو اس عالم مذہب میں جا کے تو وہاں فرق نہیں ہوگا وہ تو فرق سمجھتے ہو یہ تمہاری سمجھ کا فرق ہے سمجھے نا ورنہ آج تو ہم کہتے ہیں جیسے دنیا کی زندگی میں مسلمان کافر کی زندگی کا فرق ہے نبی اور غیر نبی کی زندگی کا فرق ہے اور مرد کی زندگی میں اسی طریقے سے فرق ہے سمجھے فرق تو ہے مگر تم جو فرق جس طرح کہتے ہو وہ فرق نہیں اس کو ہم دکھا دیتے ہیں ہم دکھا سکتے ہیں کہ جیسے اور لوگ مرتے ہیں ایسے نبی مرتے ہیں ہم دکھا سکتے ہیں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ ویسے موت سب کی موت ایک طرح کی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہاں کی جو زندگی ہے وہ بلند و بالا ہے وہ زندگی کسی کی نہیں ہے جو زندگی اعلی برزخ میں ان کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے جیسے دنیا کے اندر حضرت کی زندگی جیسی اور زندگی کسی کی نہیں تھی ابو بکر کی بھی وہ زندگی ہے ٹھیک ہے نا جی حضرت عمر کی بھی وہ زندگی نہیں کسی کی زندگی نہیں ابو جہل وغیرہ تو بعد میں گئے بنی تھے جی صاف لگ جاتا ہے خوب نبی ہے خوب جاتا روح نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مات مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال چلے اچھا جی یہ بعد میں بات آ گئی ہے جی اے رب نام رب تم کی وجہ سے ہاں یعنی سمجھو یہ ہر وقت یہ بات کرتا رہے گا اچھا بنانا امال نام کمار مالو کمان سن یہ مقصود جملہ آ گیا یہ مقصود جملہ آ گیا ٹھیک ہے سب کچھ ہے مگر ہم تو خالص اسی کو خلوص دل سے مانتے ہیں خالص پکارتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں غیروں کو ہم نہیں پکارتے غائبانہ حاجات میں حل مشکلات کے لیے اور حاجت روائی کے لیے ہم کسی کو نہیں پکارتے غائبانہ معفو کر اسباب حضور میں اچھا جی تم نہیں مانتے بلکہ تم توڑ کر یوں کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا یہودا یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط یہ سب یہودی تھے والعیاذ باللہ عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کے اولاد جو ہیں یہ سب عیسائی تھے لا حول ولا قوۃ الا باللہ آپ ان کو جواب دیں قل انتم اعلم ام اللہ ٹھیک ہے ام تم عالم ام اللہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے یہ جواب نمبر ایک ہو گیا ٹھیک ہے اب جواب نمبر دو ممن اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت موجود ہو اور اسے چھپائے جس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی شہادت موجود ہو اور اسے چھپا دے ہیں جی تمہارے پاس تو رات موجود ہے اس میں شہادت موجود ہے کوئی بات نہیں چھپائے گا اور وہ تو ہی سمجھ رہا بتائے گا اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا یہ شہادت موجود ہے چھپاتے ہوئے شرم نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات موجود ہیں چھپاتے ہوئے شرم نہیں آتی حضور کے اوصاف موجود تھے وہاں بلکہ صحابہ کرام کے اوصاف موجود تھے جو حضرت کے ساتھ ساتھ ابو بکر عمر عثمان ان کے اوصاف موجود تھے اس میں اب چھپاتے ہیں اور اب بالکل چھپا دیا. اب صحابہ کا تو کوئی کو نہیں, ایک لفظ تھا اس کے اندر انہوں نے گڑبڑ کر دی. وہ لفظ یہ تھا کہ جب وہ اس پہلے اپنے شہر پر فاتحانہ حملہ کریں گے, 10,000 قدوسیوں کے ساتھ حملہ کرے گا, فاتحانہ حملہ کرے گا 10,000 قدوسی. اب انہوں نے کہا کہ لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ. اب یہ لفظ دیکھنے ہیں, یہ 3-4 سال ہو گئے ہیں میرے پاس وہ اشتہار موجود ہے. تو اس پر پھر مسلمان جو علماء عیسائیوں کے رد میں کام کر رہے ہیں انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے کہا کہ پہلی پرانی جو ہے بائبل ان کے اندر 10,000 قدوسی لکھا ہوا ہے, جس میں صاف معلوم ہوتا تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اوپر انہوں نے مکہ شریف کے اوپر حملہ کیا تھا تو 10,000 صحابہ صاحب تھے. یہ موجود ہے, پہلے وہ لکھا ہوا تھا اور بالکل حقیقت ہے اب بھی. مگر اب ان خبیصوں نے یہ کیا حرکت کی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں قدوسی ان کے ساتھ تھے, کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے, وہ 10,000 تھے. جسے احتجاج کیا انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا جی کو مطلب نہیں سمجھے, ان کا مطلب ہے اظہار کثرت. تو ہم نے یہ مفہوم لکھا 10,000 کا یہ مطلب نہیں کہ 10,000 ہی ہوں, ہاں مطلب ہے اظہار کثرت مقصود تھا 10,000 کا. ہم اس کو لاکھوں کی تعداد میں ادا کر دیا, کیسے بری رہے. یہ تحریر ہوتی ہے, ایسا طریقہ کرتے ہیں یہ لوگ. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں آئے, اللہ کو خوب پتا ہے جیسے تم شرارتیں کر رہے ہو اللہ ان کی سزا دے گا. میں نے کہا جی ہم نبی زادے ہیں ہمیں کیا ہوگا. اچھا دیکھو امتوں قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ انبیاء کی جماعت کبیر الشام تھی جو اپنے اپنے دور میں ہو گزری آئے, ان کا کیا ان کو ملے گا, تمہارا کیا تم کو ملے گا. تم سے پوچھنا ہوگی اس کی جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. بات رسالت ختم ہے جی. اس مقام پر بھی آپ سوال کرنا ہو سکتا ہے پڑھتا ہوں وہ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب خبر ہے ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تمہارا سوال کر رہے ہو یہ پہلا فصل ختم ہو گیا جی. اب دوسرا فصل شروع ہوتا ہے الفصل الثانی فی رد الشبہات فی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت نمبر 142 آیت نمبر 142 سے لے کر کے آیت نمبر 158 تک رد شبہات فی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فصل ثانی ہے, باب ثانی فصل, باب ثانی کا فصل ثانی اب شروع ہوا ہے. پہلا فصل ختم ہو گیا ہے, دو رکوع میں دو رکوع پر مشتمل تھا. اب یہ ڈھائی رکوع آئیں گے, دوسرے فصل کے ڈھائی رکوع ہیں. میں نے اس پر رکوع بھی نمبر لگا رکھے ہیں, رکوع نمبر لگے ہوئے آج کے نمبر. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے, 16 یا 17-18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر جب کعبہ کو دائمی قبلہ بنانے کا صریح حکم آ گیا تو اہل کتاب اعتراض کر گئے. تو اللہ تعالی نے اس کی پیشتر ہی خبر دے دی کہ یہ یوں کہیں گے اہل کتاب, یہودی اور عیسائی یوں اعتراض کریں گے, اس اعتراض کا جواب تمہیں ابھی سے دیا جا رہا ہے. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی نہیں جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی جا چکی ہے. وہ نبی تو سبھی خدا مقتدی, اس کو یہ حکم ہوگا کہ جو وہ پہلے پیغمبر ہیں ان کی راہ پر چلے گا, وہ ان کی راہ پر وہ چلے گا. اور یہ قبلہ جو ہے نا یہ بھی مجمع علیہ قبلہ ہے تمام پیغمبروں کا. تو یہ جو آخر زمان پیغمبر ہوگا اس کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی ہوگا, اور اس لیے چونکہ اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے معلوم ہوتا ہے یہ وہ پیغمبر نہیں. سمجھے نا جی, اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والو پہلے ہی پیشگوئی فرماتے ہیں کہ ایسا لوگ کہیں گے. تمہیں اس کا جواب ابھی سے سکھا دیتا ہوں کہ تم ان کو یوں جواب دینا. ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض آئے گا, وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں توحید توحید توحید کی کرتا پھرتا ہے, تو آپ جو ہے نا وہ مشرکوں کے قریب ہوتا ہے. وہ کس طرح کہ حج عمرہ کرتے ہیں یہ لوگ, تمام خانہ کعبہ کا کرتے ہیں, خیر وہ تو ہی ٹھیک بات, تمام تو خانہ کعبہ کا ہوا, یہ صاف صفا مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. کیوں؟ اس بات سے کر کے جو مکے والے مشرک ہیں انہوں نے یہاں بت رکھ رکھے تھے, صفا اور نائرہ یہ دو بت تھے. کہتے ہیں کہ وہ ایک مرد تھا ایک عورت تھی, وہ دونوں نے منہ کالا کیا کعبہ شریف کے اندر, یعنی بڑے بے ایمان تھے, اور ان کو خدا تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا, وہ پتھر بن گئے, تو ان کو باہر نکالا گیا. کچھ زمانہ گزرا, انہوں نے کہا یہ تو بندے خدا کے بڑے کوئی عجب تھے, بڑے بزرگ تھے کوئی, یعنی تو ایک بزرگ کو سما پر رکھ دیا, ایک بزرگ کو مرغا پر رکھ دیا, ان کے جو بھی آتا تھا ان کی سلامی کرتا تھا. تو یہ سلسلہ رہا مشرکین کا. تو جس وقت اسلام آ گیا ان کو ختم کر دیا گیا, اب سبا مروا کے درمیان ساز جو کرتے ہیں اب وہ بت کوئی نہیں وہاں, پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو بت تھے نہیں, مگر ہمارے مسلمان جب عمرہ کرنے جاتے تھے تو ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, نہ ان کی سلامی کرتے تھے, نہ ان کی کوئی حیثیت سمجھتے تھے, وہ سارے مروا سبا مروا کے درمیان ساز کرتے تھے بس اللہ کا. یہ کہتے تھے کہ تم بھی مشرکوں کی طرح وہاں جاتے ہو, ہے نہیں خائن نہ کرو, باہر جاتے تو وہاں ہو نا, شرک کی جگہ تو ہے, شرک کا ڈر ہوا ہے. تو اس بات سے کر کے اس کا جواب دیا, اس کا جواب دیا, اس کے بعد پھر فرمایا کہ او یہودیوں عیسائیوں یہ مطلب تم چھپاتے کیوں ہو؟ تمہاری کتاب میں تورات میں انجیل میں زبور میں سب میں لکھا ہوا ہے جو وہ نبی آخر زمان ہوگا اس کا وہ دو قبیلہ طے ہوگا, اس کے دو قبیلے ہوں گے, ایک طرف ایک قبیلے کی طرف منہ کرے گا پھر دوسری طرف دوسرے قبیلے کی طرف منہ کرے گا, وہ قبیلہ طے ہوگا, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کیوں چھپاتے ہو؟ ایسا چھپایا اب پندرہ صدی میں اس کا نام و نشان کوئی نہیں ہے, تورات میں ملتا ہی نہیں کہیں کہ وہ پیغمبر جو آخر زمان ہوگا دو قبیلہ طے ہوگا, نکال دیا اس نے. تو خدا نے پھر اس کا حد کیا, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی من بعد ما جاءتهم, جو چھپاتے ہیں نا ان کے وہ خدا کی لعنت. ٹھیک ہے, یہ آخر میں آ کر کے وہ سیاست کروا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سيقول الشفعاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا, وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل ممن ينقلب على عقبيه, وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله, وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم, قد لا تكلم وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, ولي وجهك شطر المسجد الحرام, فحيث ما كنتم ولي وجوهكم شطره, فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم, وما الله بغافل عما يعملون, ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك, فما أنت بتابع قبلتهم, وما بعضهم بتابع قبلة بعض, ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون, الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تبدیلی قبلہ دیکھ کر آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ بے وقوف لوگ یہود اور مشرک کہیں گے, سیقول السفهاء من الناس, قبلہ کی تبدیلی دیکھ کر آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے یہود اور مشرکین بے وقوف یہ کہیں گے, میری پیش گوئی یہ کہیں گے, ما واللہ عن قبلتہم, کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلہ اول سے کہ کانوں والے حاجز پر وہ پہلے قائم تھے, پہلے بیت المقدس جو ان کو نماز پڑھتے تھے, قبلہ کی تبدیلی دیکھ کر آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے بے وقوف لوگ یہود مشرک, یہود اور مشرک, اس طرح کچھ خیروں کی سجمہ کیا جاتا ہے, یہود اور مشرک, بے وقوف لوگ یعنی یہود اور مشرک, ہاں وہ کہیں گے سیقولون, کیا کہیں گے, ما ولاہم, کون سی چیز ہے جس نے انہیں پھیر دیا ان قبلتہم اس قبلہ اول سے, اس قبلہ اول سے کہ کانو والے ہاں جس پر وہ پہلے قائم تھے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ یوں جواب دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یوں جواب دینا, للہ المشرق والمغرب, ہر جانب مشرق مغرب, یہ دو چیزوں کا نام لیا نا جی, مطلب مشرق مغرب شمال جنوب, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے, غلط, ہر جانب اللہ ہی کی ہے, یہ علت اجمالیہ, یہ علت اجمالیہ, کیونکہ مشرق مغرب شمال جنوب غلط, ہر جانب جب اللہ کی ہوئی تو اللہ جس طرف متوجہ کرنے کو حکم دے گا, ہے جی ہم تو مانیں گے, تمہیں اعتراض کا کیا مطلب ہے, تمہیں اعتراض کا کیا مطلب ہے, ہمیں تو خدا سب جانبیں خدا کی ہیں, سمت پرستی ختم, سمت پرستی ختم, لوگ کہتے ہیں مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرو, مغرب کی طرف منہ کر کے, مغرب پرستی, مشرق پرستی, شمال پرستی, جنوب پرستی, کتب پرستی, سب ختم, کوئی قطبی تارے کی طرف وہ کر کے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی مشرق کی طرف سوری کی طرف کر کے نماز, کوئی پرست, سمجھ پرستی ختم, خدا پرستی ہے, خدا حکم جدا کرے, ٹھیک ہے سمجھ آ گئی, یہ سمجھ پرستی کا اختتام رد ہو گیا, وہ حکم دے رہے جس طرح بھی توجہ کرنے کا حکم دے گے, کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں, جلا لیں, اسی نے ہمیں حکم دیا ہم اس کے حکم پر چل رہے ہیں, یادی میں یشاء الی صراط مستقیم, وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے, راہ راست کی رہنمائی کرتا ہے, یعنی قبول حکم کی ہمت عطا فرماتا ہے, ہمیں خدا نے ہمت دے دی ہے, خدا کے حکم کو قبول کر لیا ہے, تمہیں وہ ہمت نہیں ہوئی ہند کی وجہ سے, ٹھیک ہے, جس کو چاہتا ہے وہ راہ راست کی رہنمائی کرتا ہے, یعنی قبول حکم کی ہمت دے دیتا ہے, قبول حکم کی ہمت دے دیتا ہے, اور تم کو ہمت دی نہیں, ہمیں ہمت دے دی, الحمدللہ, یہ پہلا جواب ہے حضرت جی. اب رہا یہ سوال کہ ہمیں کیوں ہدایت دی, ہمیں کیوں ہدایت دی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, كَذَلِكَ بَمَنَ لِذَلِكَ كَاف بَمَنَ اللَّامُ, بحر محیط دن چوتھی سو 463 کا بمن لام آتا رہتا ہے, رہا یہ کہ ہمیں ہدایت کیوں دی, سو اس کی وجہ فرمان الہی ہے, کہ اللہ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں اے صحابہ کرام کی جماعت، یعنی اس کے مخاطب اول کون ہے؟ صحابہ کرام، صحابہ نہیں ہوتا صحابہ ہوتا ہے، سواد کے نیچے عام مقررین سواد کا کثرہ پڑھتے ہیں، عام مقررین صحابہ صحابہ صحابہ غلط ہے، صحابہ ہے، صحابہ اصل میں مصدر ہے. اب وہ پوری جماعت جو ہے صحابہ کی اس کو صحابہ بولتے ہیں، فتح سواد شرع تعظیم اس کے عاشق اوپر لکھا ہوا ہے. دیکھ لو ہم بھائی اونچے آدمی نہیں، چھوٹے آدمی ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. اصل چچا کہہ دیتے یہ چھوٹی کتابیں نہیں، یہ بڑی کتابیں ہیں. تم ان کو چھوٹا نہ سمجھو، اس کو چھوٹا سمجھے گا پھر تمہیں آئے گا کیا؟ چھوٹا نہ سمجھو، بڑا سمجھو. ہاں صحابہ پڑھا کرو، صحابہ غلط ہے. بڑے بڑے مقررین میزے کو اوپر چڑھ کر کے صحابہ کہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی، فہارت ان کے وزن پر مصدر ہے اور پھر اس دماغ پر بولا جاتا ہے صحابہ. لغت ہے، لغت میں قیاس نہیں چلتا بھائی صاحب. ہاں لغت میں قیاس نہیں چلتا. فرماتے ہیں رہا یہ کہ ہمیں ہدایت کیوں دی، تو اس کی وجہ فرمان الہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی لیے امتن ایک امت بنایا، ایسی امت کہ واسطن، واسطن کے میں نے بالکل عین بیچوں بیچ چلنے والی امت، عین بیچوں بیچ چلنے والی. کیا مطلب؟ معتدل، ہدایت یافتہ، معتدل، ہدایت یافتہ، میانہ رو، عادل. یہاں سے عدالت صحابہ ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام کل موجود اور مخاطب اول اس کے یہی ہے. تم کو بنایا ہو صحابیوں امتن وسطن، وسط میں نے میانہ رو، مختار، چیدہ پسندیدہ، چیدہ پسندیدہ، مختار یعنی چنا ہوا پسندیدہ. امتم وسط، وسط نہیں کہا، وسط کہا. الساکن متحرک والمتحرک ساکن، وسط کا معنی کیا ہے اور وسط کا معنی کیا ہے؟ دیکھو حضرت جی سنو، دیکھو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہے اور پہنچنا یہاں ہے. ادھر سے جاؤ گے یوں چلو گے، یوں آؤ گے یہاں پہنچو گے، ٹھیک ہے؟ ادھر چلو گے، ادھر جاؤ گے، یوں جاؤ گے، یوں جاؤ گے، رستہ لمبا ہو گیا کہ نہیں؟ اور ایک ہے بالکل شارٹ راستہ، شارٹ راستہ یہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے وسط، یہاں سے چلو یہاں تک، تو یہ بھی مست ہے، مست ہے، یہ بھی مست ہے، یہ بھی مست ہے، یہ بھی مست ہے، یہ بھی مست ہے، یہ بھی مست ہے، یہ سب مست ہے. اور یہ جو ہے یہ خاص وسط ہے، جتنا ادھر سے سفر ہے اتنا ادھر سے سفر ہے، بالکل عین بیچوں بیچ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں وسط. متعلق ہے کہ نا وسط، سین متعلق ہے نا، ہے ساکت، خاص یہ نقطہ ساکت، اس نقطے کو وسط کہیں گے. اور ایک ہے وسط، وہ ساکت ہے کہ نا، تو وہ متعلق ہے، وہ یہ خاص یہاں کھڑا نہیں، یہ بھی وسط، یہ بھی وسط، یہ بھی وسط، یہ وسط، یہ بھی وسط، یہ بھی سب وسط وسط ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ ساکن متعلق ہوں اور متعلق ساکن ہوں، یاد یہ نشانیاں بتاتے ہیں حضرت اکرام. ہاں امتم واسطن، معتدل، منصف، میانہ رو، مختار، پسندیدہ، چیدہ برگزیدہ، چیدہ برگزیدہ، ہدایت یافتہ امت بنایا ہم نے تم کو، یا عادل ہیں، عادل ہیں، شہادت کے لیے عادل کی ضرورت ہے. لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم بنانے والے مبلغ بنو لوگوں کو، صحیح رستہ بتانے والے مبلغ، شہداء کے معنی صحیح رستہ بتانے والے مبلغ. امام راضی نے جلد دوسری صفحہ 10 میں لکھا ہے کہ مؤدیاً و مبیناً، شہید کے میں نے، شہداء کے میں نے لکھا، مؤدیاً و مبیناً یعنی ادا کرنے والے، بات بتانے والے، ظاہر کرنے والے، کھول کے بتانے والے، یعنی تم لوگوں کو کھول کے بتاؤ آگے مسئلہ، خواہ علم کے ساتھ متعلق ہو، خواہ عمل کے ساتھ متعلق ہو، عقیدے کے ساتھ متعلق ہو یا بات جوارے کے ساتھ متعلق ہو, سمجھے, تم لوگوں کو بتاؤ تو تمہارے اوپر اعتماد ہے کہ نا. اور شاہد بول کر کے مراد اسے التزامی مانا لیا گیا ہے, یعنی عادل بتانے والا مبلغ, شہداء علی الناس, تاکہ تم بتانے والے مبلغ بنو لوگوں کے, ملکون الرسول علیکم شہیدا, اور بنے حضرت رسول اکرم الرسول, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مبلغ بنے, حضور تمہیں بتائیں گے, تم آگے لوگوں کو بتاؤ. ٹھیک ہے حضرت جی, شہید کے میں نے مبلغ کیا ہے, بتانے والے کیا ہے, مؤذن کے ہیں, مبینن کے میں نے ہیں, جیسے امام رازی نے تقریر کیا ہے. یہ کہتے ہیں شہداء کو تو نہیں دیکھتے. ہاں شہداء کس کی جمع ہے جی, شہید کی جمع ہے, اس کو تو نام تک نہیں لیتے. کبھی انہوں نے یہ عبارت پڑھی ہے, یہ تقولوا شہداء علی الناس, اس کا معنی کرتے ہیں کلو بنانے کے لیے, عوام الناس بیچاروں کو خراب کرنے کے لیے. ویکون الرسول علیکم شہیدا, بس جی قرآن میں آتا ہے رسول تمہارا جو ہے نا گواہ ہے, حاضر ناظر ہے, حاضر ناظر. گواہ وہی ہوتا ہے جو کہ واقع کے سامنے موجود ہو, خود ہو اور دیکھا اس نے, تو گواہی دے سکتا ہے. دوسرا آدمی گواہی نہیں دے سکتا جو حاضر ناظر نہ ہوئے, اس واقعے میں موجود نہ ہوئے. یہ عوام الناس کو خراب کرتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو یہ تقوی جو ادا عالم ناس مسلمانوں کو خدا کہہ رہا ہے نا, یعنی تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے لیے. تو مسلمان بھی سارے حاضر ناظر ہیں نا. اب ہم پوچھتے ہیں مولوی صاحب تم مومن ہو کہ نہیں, مولوی صاحب تم مومن ہو کہ نہیں, مومن ہوں مسلمان ہو جی مسلمان ہوں. خدا کہتا ہے یہ تقوی جو ادا, اے مسلمانوں تم لوگوں کے گواہ ہو, تم لوگوں کے گواہ ہو. تو گواہ وہی ہوتا ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر, تم ہر جگہ حاضر ناظر ہو جناب. مولوی صاحب کیا جواب دیں گے اس کا؟ اور انہوں تجھے سمجھ نہیں آتی, کہا تو انہوں ہے جا دفاع, بڑا جواب ہے اور کوئی جواب نہیں. ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی, تو حاضر تم مومن ہے کہ نہیں, پوچھ گیا تو مومن ہے کہ نہیں, تو ہر جگہ حاضر ناظر بات کی چلتے کل کیا ہو رہا ہے اس وقت, تیری بھی کیا کر رہی ہے, تیرے بیٹا کیا کر رہا ہے, تم حاضر ناظر آ جائے گی, تم مومن ہے یا کون ہے, مومن نہیں تو وہی ہمارا یہ علاوہ ہمارا بھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر تم مومن ہے تو پھر بتا تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, روٹی پکی ہے کوئی نہیں پکی, اور تو سال پکا ہے بتاؤ, ہے جی. ہاں جی اس کا معنی ہے مبلغن مؤذن مبینن, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسئلہ توحید کا صاف کھول کے بتانے والے ہیں, اور وہ جو خدا کا خدا کی امانت ہے اس کو تم تک پہنچانے والے ہیں. اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ صحابہ کرام سب آگے تھے اور ہدایت یافتہ تھے, اور اس سے انہوں نے بتانا ہے اور ہم نے آگے اس پر عمل کرنا ہے. اچھا یہ تو پہلی علت ہوگی حضرت جی. اب علت دوسری تفصیلیہ, تفصیلی علت, وما جاننا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. اصل قبلہ تو کعبہ ہی تھا, اصل قبلہ تو کعبہ ہی تھا, اتنا الفاظ بیچ میں نکالو, اصل قبلہ تو کعبہ ہی تھا, لیکن ما جاننا القبلۃ التی کنت علیہا, لیکن جس قبلے پر اس سے پہلے تو قائم تھا وہ کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. 16-17 مہینے تم اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہو, وہ قبلہ ٹھیک ہے نا, کہ جن پر تم پہلے قائم تھا اس کے قبلہ بنانے کی محض مصلحت یہ تھی, اس کے قبلہ بنانے کی محض مصلحت یہ تھی, لینا علم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. اس کے بدلنے کے بعد جب وہ قبلہ بدلے گا, خدا کے ہاں یہ مسئلہ دیکھو, جب وہ میں قبلہ بدلوں گا پتہ لگ جائے گا لوگوں کو بھی, تاکہ پتہ لگ جائے لوگوں کو, یعنی لنا علما ہم ظاہر کر دیں, لنا علما کا میں نے ہم ظاہر کر دیں, ہم ممتاز کر دیں. علم سے چیز کا امتیاز ہو جاتا ہے, انکشاف ہو جاتا ہے. علم کو میں نے انکشاف کی بھی ہے نا, ان سے پڑھنے والوں کہا ہے کہ علم کو لازمی مانا ہے اس کا انکشاف التزامی مانا تاکہ ہم منکشف کر دیں لوگوں کو پتہ لگ جائے گا ممتاز ہو جائے گا امتیاز آ جائے گا مومن اور کافر کا فرق پتہ چل جائے گا یہ مومن اور یہ کافر ہے ٹھیک ہے نا کئی مرتد ہو گئے پتہ لگ جائے گا جس سے مسلمان نہیں تاکہ ہم ممتاز نظر ممتاز کر دکھائیں تاکہ ہم ممتاز کر دکھائیں لیکن علامہ اقبال نہیں کروں تاکہ ہم ممتاز کر دکھائیں ان لوگوں کو جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص پیروکار ہیں یتبعوا الرسول خاص اس رسول کی وہ اتباع کرتے ہیں ان کے خالص پیروکار ممن ينقلب على عقبیہ ان سے ممتاز کریں من سے آگے نا من کی وجہ سے امتیاز والا منع کر رہے ہیں یعنی خدا کو پہلے پتہ نہیں تھا تو اب خدا کو علم ہو گیا ممن نے ممتاز کر دکھائیں ہم ان لوگوں کو ان لوگوں سے کہ یل کالے کو آج آ کے بھائی جو سرتابی کر کے اپنے الٹے پاؤں پھینک جائیں کون مرتد ہوتا ہے کون پکا رہتا ہے یہ دوسری حکمت ہے جی ٹھیک ہو گیا مجھے سمجھ آ گیا اچھی طرح میں کانت کبھی رتن الذین حد اللہ ان کانت یہ کانت کی زمین اس قبلے کی طرف راجع ہو رہی ہے اور یہاں ہضم مذاب کا کر لو تحویل قبلہ اور یہ تحویل قبلہ سب پر اشاک ہوگا یہ تحویل قبلہ یہ قبلے کا محمل ہونا یہ سب پر شاک گزرے گا بھاری کیونکہ مدتوں کے بعد ایک مانوس عمل تھا تمام پیغمبر ازری منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اب اس کے بعد قبلہ جو تبدیل ہوا مدتوں کے بعد وہ اس عمل پر عرس ہو رہا تھا مانوس تھا اس پر عمل کرنا جو ان کی شریعت میں ثابت ہے خود رسول اللہ بھی جماعت صحابہ کے ساتھ 16-17 مہینے تک اس پر عمل رہے اب اس قبلے کا ہٹ جانا یہ بڑا شاک نہیں گزرے گا بہت صحیح اسی کیا ہوگی ان کا کام ہو گئی پہلے ادھر منہ کریں گے ادھر شروع کرو بھائی اس کو صرف ایک اشارے سے چھوڑ دینا اکثر تباہ پر بھاری گزرتا ہے اگرچہ دوسرا عمل اسرا ہی کیوں نہ ہو اور زیادہ موقع کے موافق کیوں نہ ہو مگر ایک مدتوں جو ایک عمل چلا آ رہا ہے یکدم ایک بات کے کہنے سے ولڈے وجہ سے سمجھ آ رہا یہ کوبرا سا لگتا ہے معاملہ ٹھیک ہے جی ہاں یہ تحویل قبلہ سب پر ہی شاک ہوا الا الذین ہدی اللہ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور قبول حکم کی توفیق بخش دی قبول حکم کی توفیق بخش دی تو وہ اصلح انصب اکمل افضل کو دیکھتے ہیں ان کو وہ عمل کچھ بھی بھاری نہیں لگتا جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام وغیرہ ہستیاں وہ تو خاص کر کے بیت المقدس سے پہلے منکر نماز پڑھا کرتے تھے حضور کی تصویر آخری سے پہلے بھی ان کے باپ دادے اسی طرح کرتے رہے مجھ کو یہ سلسلہ چلتا رہا اب یکدم آگے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یہ عبداللہ ابن السلام جیسی ہنسی ہنسی تھی میں نے کہا آم اللہ وسلم اللہ سر آپ کو ٹھیک ہے ادھر منہ کر کمال ہے سوال پہلا ہوتا ہے اب ایک سوال ہے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے حضرت پہلی جتنی ہم نے نمازیں پڑھی تھی وہ سب برباد گئی کیونکہ قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھنا یہ فرض ہوا تو اس وقت تو ہم اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں نہیں پڑھی کئی ہم میں سے ایسے بھی ہیں ادھر ہی قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں تو فوت بھی ہو گئے وہ بیچارے تو گئے نا محروم ثواب سے ان کی نمازیں برباد گئی یہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب یہی دے رہا ہے سمجھا گی بات کی یہاں سوال پیدا ہو تو موقع ہے کہ نہ سوال کا کہ کمرہ جب تبدیل ہو گیا جدھر مطلب نماز پڑھنا پڑا ادھر جو نمازیں پڑھی سمجھ جائے کہ کئی بیچارے مر گئے ہیں کہ حالت پر وہ بھی جائے کیا ہوگا, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا, وہ تو میرے پاس گئے. یہ ذہن میں سوال ابھرتا ہے, وہ جو ذہن میں سوال ابھرتا ہے اس کو منظر اس دن کی خود سوال ہوا کہ ہو رہا ہے, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ مسان وہاں, سمجھے یہ وہاں استنادیہ ہے, یہ وہاں استنادیہ جواب ہے سوال مقدر کا. ٹھیک ہو گئی نا بات. ہاں ان کو دخل دے ہونا اپنا, وہ کھلے دخل دے, ان میں مانی ہے, ان میں بیان ہے, ان میں بندی ہے, پورا دخل دے ہو ان میں مانی کو. ہمیں جو مانی پڑھا کر کے نظام بلاغت اور اس کو اجرا کرایا, الحمد للہ کے کوئی ناس تک اجرا کرایا سارا, آپ کو تو کسی نے اجرا یوں نہیں کرایا. اللہ ایسا نہیں, ما کان اللہ, اللہ ایسا نہیں کہ بیت المقدس کی طرف پڑی ہوئی تمہاری نمازیں ضائع کر دیں. ایمان سے مراد نماز, کیونکہ ایمان اور نماز آپس میں لازم مضمون ہے. مصلی بول کر کے مراد مومن دیا جاتا ہے, مومن بول کر کے مراد مصلی دیا جاتا ہے, اور آج کے دور میں تو معاملہ برعکس ہے. اور ان المسلین الذین علی صلاتہم قائمون, المسلی سے مراد مومن ہے. وہاں صلات بول کر کے ایمان لیا گیا مراد, یہاں ایمان بول کر کے مراد نماز دی گئی. یہ آپس میں لازم مضمون ہے, اور یہ سارا جانبین سے چلتا ہے کہ نا, یہ سارا جانبین سے چلتا ہے کہ ایمان بول کر کے نماز بلا دی گئی, نماز بول کر کے نماز بول. ہما کان اللہ علی ایمان رکھو, اللہ ایسا نہیں کہ بیت المقدس کی طرف پڑی ہوئی تمہاری نمازیں ضائع کر دے. کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, کیونکہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ بڑا ہی شفیق, بڑا ہی مہربان ہے. ٹھیک ہو گیا حضرت جی. اب بیان ہوتا ہے حکمت تعمیر قبلہ کا, حکمت تعمیر قبلہ کا. قد مراد جو ہے قد, کہتے ہیں کہ ماضی کے اوپر قد آ جائے نا تو تحقیق اور تکلیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ایسا آپ کا مسئلہ ہے. قد ماضی کے اوپر آ جائے تحقیق اور تکلیف کے لیے ہوتا ہے, یعنی ماضی قریب. اور اگر قد مضارے کے اوپر آ جائے تحقیق اور تکلیل کے لیے ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یعنی. ٹھیک ہے نا, مگر یہاں مضارے پر قد آیا ہوا ہے تجریدی مانا کرو, صرف تحقیق والا مانا کرو اور وہ تکلیل والا مانا نہ کرو, تجریدی مانا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اب یہاں صرف مانا کرو یقینا واقعی واقعی ہم سمجھتے ہیں, نرا ہم سمجھتے ہیں. پریشانی کے عالم میں تکلف, پریشانی کے عالم میں آسمان کی طرف آپ کا چہرہ مبارک اٹھانا, یہ مانا یاد رکھو. تکلف بات ہو جائے اس کے معنی اضطراب, پریشانی. یہ کچھ نہ کچھ ایک ایک دو دو کر کے ایک ایک مسلمان ہوتے جا رہے تھے یہ لوگ, اب یکدم قبلہ تبدیل ہونے لگا ہے تو یہ لوگ کیا کہیں گے, تو سارے جو اندر آئے ہیں یہ بھی نکل جائیں گے. ان کو یہ بہت بڑا امتحان ہے. یہ جو بھی مسلمان ہوئے ہیں, عیسائی مسلمان ہوئے ہیں, جب قبلہ جو ہی تبدیل ہوتا گیا ان لوگوں کو پھر جانا ہے. اچھا نبی آیا بھائی, مجمع لے ایک قبلہ تھا, اب ہم اس کی لڑ لگے تھے, ہم نے کہا کہ کوئی ہمیں ہدایت بتاتا ہے, الٹا مجمع لے قبلے کے خلاف, یہ کون سا نبی آ گیا بھائی. عیسیٰ علیہ السلام سے ساری دنیا سارے پیغمبر ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, یہ اچھا نبی آیا کہ اس قبلے کو چھوڑ کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو بھائی. یہ بہت بڑی پریشانی سی تھی حضرت کو. حضرت کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابھی کچھ مدت اور ذرا ٹھہر جانا چاہیے, فوری طور پر قبلہ تبدیل لاؤ. حضرت کے ذہن مبارک میں یہ ایک بات آئی, تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالو فرماتے ہیں قد نرا تکلب وجہک فی السماء, تکلب بات ہو رہا ہے, اس کا معنی یہ ہے جو میں اب کر رہا ہوں, اس کو اچھی طرح لکھ لو. واقعی ہم سمجھتے ہیں, واقعی ہم سمجھتے ہیں پریشانی کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں آسمان کی طرف آپ کا چہرہ مبارک اٹھانا. سمجھ رہے ہیں آپ کیوں اٹھا رہے ہو, پریشان ہو رہے ہو, قبلہ تبدیل ہو رہا ہے, یہ کیا بنے گا, پھر یہ یہودی جو مسلمان ہیں یہ بھی بگڑ جائیں گے, ये तो काम कुछ ऐसे ही होगा, देर में अभी बात इंसान के खुदा अलग दिल की बातों को जानता है। फरमाते हैं कि अभी तो आप परेशान हैं, अभी तो आप परेशान हैं, बाकी मैं समझता हूँ, हम समझ रहे हैं परेशानी के आलम में आप चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे हैं, लेकिन याद रखो फल अनुबल्ली जन्ना का जरूर हम बदलेंगे, और बदले ये हुक्म जरूर करना है, जरूर भी जरूर हम अभी आपको ऐसे किबले की तरफ मुंह फेरने का हुक्म देंगे कि तर्जाहा, जिन पर आप खुद रजामंद हो जाओगे, जिस पर फेरेंगे तुम्हें खुद रजामंदी हो जाएगी, खुश हो जाओगे।